program Trzeci Polskiego Radia, w środę, 27 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest szósta. Serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Rząd przyjął zmianę w prawie mające chronić dziecka. Chodzi o alimenty i możliwość widywania się z rodzicem. Kolejne odszkodowania przyznane przez komisję weryfikacyjną i niewypłacone przez warszawski ratusz. Grypa jest w tym roku wyjątkowo niebezpieczna i wciąż utrzymuje się duża liczba zachorowań. O alimentach natychmiastowych i karach za utrudnianie rodzicowi kontaktu z dzieckiem mówi nowy kodeks rodzinny i opiekuńczy. Rząd przyjął jego założenia. Według ministra sprawiedliwości celem tych zmian jest dobro dziecka. Zbigniew Ziobro mówi, że instytucja alimentów natychmiastowych umożliwi przyznanie dziecku alimentów w szybki i łatwy sposób. Po to, aby on zagwarantował realizację podstawowych potrzeb dziecka. Wysokość będzie każdego roku ustalana w oparciu m.in. o minimalną pensję czy liczbę dzieci, mówi szef Centrum Analiz Strategicznych w ministerstwie Michał Woś. Od 500 zł na jedno dziecko, potem kwota rośnie, 900 zł na dwoje, około 1200 na troje. Zmiany zakładają też zaostrzenie kar za utrudnianie kontaktu z dzieckiem jednemu z rodziców. Zostanie skierowany akt oskarżenia do sądu i takiej osobie będzie można w ostateczności nałożyć karę grzywny, czy nawet doprowadzić do ograniczenia wolności. Za utrudnianie orzeczonych przez sąd kontaktów z dzieckiem, sąd może też przydzielić asystenta rodziny lub ustanowić nadzór kuratora sądowego. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Kilkanaście ustaw i nowelizacji przyjęli senatorowie, m.in. o cenach prądu oraz rekompensacie za ubytki w płaceniu abonamentu radiowo-telewizyjnego. Chodzi o 1 260 000 000 zł dla mediów publicznych. Nowelizacja ustawy o cenach energii elektrycznej związana jest m.in. z zaleceniami Komisji Europejskiej. Jednak jej główne założenia pozostają niezmienione, tłumaczył senator PiS Adam Gawęda. Odbiorcy końcowi mogą liczyć na to, że będą płacić za energię elektryczną dokładnie tyle, ile płacili w roku ubiegłym. Zastrzeżenia do nowelizacji miała opozycja. Senator Mieczysław Augustyn z PO powiedział, że nie rozwiązuje ona wszystkich problemów. Nie próbuje się dążyć do tego, ażeby to, co premier tu swego czasu w Senacie potwierdził, że grożą nam kary za niedotrzymanie warunków pakietu klimatycznego, żeby temu zapobiec. Zmiany dotyczące ustawy o abonamencie RTV są niezbędne. Wiceminister kultury Paweł Lewandowski. Zależy nam na tym, żeby misja publiczna była szerzej realizowana i musimy mieć podstawę prawną do tego, żeby taką misję szerzej i lepiej i na wyższym poziomie realizować. Nowelizacje trafią teraz do podpisu prezydenta. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. 250 000 zł zadośćuczynienia ma łącznie otrzymać 13 mieszkańców 3 warszawskich kamienic przy ulicach Marszałkowskiej, Szregera i Jagiellońskiej. Szef Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki. Doznane przez wnioskodawcę krzywdy na skutek zastosowania uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający korzystanie z lokalu, groźby bezprawnej, przemocy, nękanie, podwyższenie czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jeżeli spowodowało to istotne pogorszenie sytuacji materialnej wnioskodawcy. Do tej pory komisja przyznała łącznie prawie 3 000 000 zł zadośćuczynienia i ponad 600 000 zł odszkodowań. Warszawski ratusz nie wypłacił lokatorom pieniędzy. Według Roberta Kropiwnickiego z PO powodem jest brak przepisów. Poszkodowani powinni uzyskać odszkodowanie i taki projekt ustawy my złożyliśmy w Sejmie, który koledzy posłowie z PiS-u odrzucili. To nieprawda, odpowiada Paweł Lisiecki z PiS. Kiedy w Warszawie rządziła Platforma Obywatelska, były wypłacane inne odszkodowania w wysokości ponad 1 100 000 000 zł, między innymi dla tych, którzy odzyskiwali w kamienice w sposób niegodny, po prostu je kradnąc. W ocenie Patryka Jakiego władzom Warszawy brakuje dobrej woli, by pomóc lokatorom. Grypa jest w tym roku wyjątkowo niebezpieczna. 19 osób zmarło w ubiegłym tygodniu z powodu jej powikłań, mówi Grzegorz Juszczyk, szef Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Szczególnie układu sercowo-naczyniowego, ale także układu oddechowego, więc wszystkie osoby, które chorują przewlekle, są dużo bardziej narażone na pogorszenie się ich stanu zdrowia. W ubiegłym tygodniu z objawami grypy zgłosiło się do lekarzy prawie 200 000 osób. Liczba zachorowań utrzymuje się na wysokim poziomie. Na koniec Wielka Brytania. Londyn może prosić Unię Europejską o opóźnienie Brexitu, oświadczyła Theresa May, a dotychczas wykluczała taką możliwość. Szefowa rządu wciąż stara się wynegocjować porozumienie z Unią, jednocześnie uzyskać dla niego poparcie w parlamencie. Do 12 marca rząd podda pod głosowanie drugą wersję ewentualnego porozumienia brexitowego. If the House, having rejected leaving with the deal negotiated with the EU, then rejects... Jeśli Izba najpierw odrzuci porozumienie z Unią, a potem nie zgodzi się na wyjście z końcem marca bez umowy i bez ram współpracy na przyszłość, wtedy 14 marca rząd zorganizuje głosowanie, które pokaże, czy parlament chce krótkiego i ograniczonego przedłużenia działania artykułu 50 traktatu lizbońskiego. Jeśli taka będzie decyzja posłów, rząd będzie szukał na to zgody ze strony Unii. Premier May podkreśliła, że nie chce takiego rozwiązania, a nawet

Jeszcze dings muzyczny. Ładny jest nawet ten dings muzyczny. Dzień dobry, poranna Witaj Zmiano. Kłaniamy się Państwu, poranna audycja 12,5 minuty po 6 już i zgadzam się z Panią Marzeną, że rzeczywiście całkiem przyjemnie się wstaje, kiedy za oknem delikatnie już świta, bo chyba już mamy taki moment. Mówię chyba, bo w tym studiu nie mamy okna, ale tak wyglądało, że już się robi tak ładnie i sympatycznie, ale przecież czeka nas zmiana czasu, więc wszystko się jeszcze zmieni. Kłaniamy się. Przed chwilą Kasia Kowalska i Lady Punk, czyli w skrócie LP, jak lista przebojów i jak LP. Ha, to teraz. Piosenka niebywale złośliwa od samego rana, tak zrobiliśmy Państwu, bo to potem człowiek chnuci i pogwizduje przez cały dzień. No tak się czasem zdarza. 227 trójek, Piotr Łodej już czeka na Państwa na rozmowę przy telefonie. Ranek, Małpa, Polskie Radio PL, a także 71335. Zapraszamy. Zapraszamy do trójki. 17 minut po 6. Co my dzisiaj? Może byśmy tak zaczęli od końca, zupełnie od końca. Będzie tak, na koniec. I kto zgadnie, co to takiego? No brzmi tak, tak troszkę szumnie, ale co to być może? Ma to związek z końcem świata, na którym to końcu świata jest Tomasz Gorazdowski i właśnie nagrał coś takiego, tylko do końca nie wiadomo co to. Znaczy on wie, państwo się także dowiedzą, ale to w swoim czasie przed dziewiątą. Tomasz Gorazdowski wyjechany i opowiada o tym, gdzie jest. Jesteśmy na Samoa i tam właśnie słychać takie dźwięki. A poza tym porozmawiamy sobie trochę o recyklingu i o ubraniach. To chyba nie jest łatwe dla nas wyobrazić sobie na przykład, że w jednym t-shircie możemy chodzić o jeden sezon dłużej. No na przykład. Dlaczego? To wszystko wyjaśni się za kilka chwil. Polecamy. Doktor Tomasz jak zwykle się pojawi. Uran w ogóle się kręci tak troszkę inaczej, bo on się tak kręci jakby na boku, tak jak gdyby ktoś się położył na podłodze i się turlał wokół własnej osi. No i tak właśnie robi uran. Się kładzie na podłodze i tak się turla trochę na własnym boku. Doktor Tomasz Rożek, kwadrans po siódmej pytania z kosmosu. Zapraszamy. Po 7.40, tak jak już wspominałem, Unia pod lupą, sprawy europejskie to będą wybory europejskie i kilka ciekawych spraw z tym związanych. Beata Płomecka oczywiście się połączymy z Brukselą. Projekt Tata 20 po 7 i Tata też będzie miał zagadkę. Co to takiego? Trudno nawet powiedzieć, co to było. Potwór, pół człowiek, ze skrzydłami, z ogonem takim wężowym, ze szponami. No, kto to może być? Co to może być? Też proszę zgadnąć. 20 minut po 7 projekt Tata zaprasza Krystian Hanke. No to jeszcze na koniec wróćmy do tego Tomka. Ciągle możesz poczuć się tu jak na niezamieszkałej wyspie. Możesz pojechać w miejsca, gdzie nie ma znaków drogowych. Możesz spokojnie odkryć coś, czego nie ma na turystycznych mapach. Takie to właśnie miejsce. No i słychać ten szum, o którym mówiliśmy. Proszę sprawdzić. Zapraszamy do Państwa do trójki, do dziewiątej. Wiele spraw do omówienia. Muzycznie będzie ciekawie. Tutaj się chyba będą troszeczkę wydzierać, jeśli dobrze pamiętam. Ale niech im tam. Shake the rock like a lemon. I am the daddy of the world to hold. Shake. nawet bardziej melodyjne, niż mi się wydawało na początku. 2273. Dzień dobry, możecie przypomnieć, kiedy zmieniamy czas? Serdecznie pozdrawiam z Lubelszczyzny. Wstaje powoli dzień. No, wstaje, zdecydowanie wstaje. Więc na Lubelszczyźnie będziemy zmieniali czas 31 marca. To będzie niedziela, oczywiście w nocy. Trzeba będzie przestawić zegarek z drugiej na trzecią. Wstać, przestawić z drugiej na trzecią, co oznacza, że będziemy spali tak krócej. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna. Będziemy rozmawiali teraz o ubraniach. W powietrzu czuć już wiosnę, a więc już pomału będziemy wietrzyć nasze szafy. Trzeba się będzie zastanowić, czy wyrzucić stare kurtki, powyciągane swetry, zniszczone i porwane spodnie na przykład, chociaż porwane modne ostatnio. Tylko że nowe zasady segregacji odpadów nie przewidują kosza na odpady tekstylne. Przecież stare t-shirty można wykorzystać ponownie i poddać recyklingowi. Paulina Kozion sprawdzała, co można zrobić i na co je przerobić. Już wiosenne porządki zrobione? Jeszcze nie. Nie. Jeszcze za zimno. Szukamy wiosny, w palku byłyśmy w łazienkach. A jak wiosenne porządki pani robicie, to ubrania czasami idą do kosza? Oczywiście, regularnie. Na wiosnę i na jesieni do kosza idą ubrania. Ale do takiego zwykłego kosza? Nie, oddajemy dzieciom albo dorosłym potrzebującym, nie do kosza, nie. Coraz więcej mówimy o recyklingu, mówimy, że wszystko można przerobić, wykorzystać. O tym, że ktoś może je nosić, to wiemy, że trafiają do second handów, to wiemy, ale co jeśli już się do niczego nie nadają? Jak mówimy ubranie, to nam się wydaje, że to jest jakiś materiał. Sławomir Brzuzek z Fundacji Nasza Ziemia. Natomiast pamiętajmy o tym, że nowoczesne ubrania to są przede wszystkim tworzywa sztuczne. Co więcej, ubranie jest bardzo skomplikowanym produktem, dlatego że to jest kilkanaście warstw różnych materiałów, naturalnych i syntetycznych. W związku z czym te ubrania powinny być przetwarzane w odpowiednich instalacjach i takie instalacje w Polsce są. Takie ubrania, część z nich trafia do powtórnej sprzedaży w sklepach do tego przeznaczonych. Monika Lipnicka, Fundacja Ekotekstil. Część z nich jest eksportowana do Afryki. Ta część, która jest najmniej przydatna pod względem jakościowym, jest przerabiana na czyściwo fabryczne bądź na paliwo alternatywne. One są wysokokaloryczne. Nie są przeznaczane do tego, żeby sobie nimi palić w domu, tylko najczęściej są to cementownie albo inne duże zakłady, które mają specjalne systemy pieców i filtrów. Mateusz Bolechowski z firmy zajmującej się recyklingiem odzieży w Turpol. Dzięki temu zużywa się na przykład mniej węgla. Rocznie powstaje około 2,5 miliona ton odpadów tekstylnych. To jest dużo. W ogóle wszystkich odpadów takich komunalnych, które wytwarzamy w naszych domach, to jest około 12 milionów ton. Około 4,5 miliona ton to są odpady opakowaniowe. Jeżeli do tego dodamy około 2,5 miliona ton odpadów z naszej odzieży, to naprawdę jest to olbrzymia ilość. Rocznie średnio przerabiamy 65 tysięcy ton, ale to jest kropla tego, co wyrzucają Polacy rocznie. Wszystko to, co trafia do nas, jest poddawane recyklingowi. Jeśli chodzi o wełnę, to znaleźliśmy odbiorcę już od wielu lat, eksportujemy wełnę, wełniane swetry do Indii i one mogą do nas też wrócić w postaci pięknych dywanów, bo są z nich właśnie dywany produkowane. Druga taka popularna forma to jest przerabianie tekstyliów tych sztucznych na deski kompozytowe. Z tego można zrobić ogrodzenie, które wygląda jak drewniane. Można sobie z tego zrobić taras zamiast drewna egzotycznego. Różne formy małej architektury ogrodowej można z tego wytwarzać. W pierwszej kolejności uczmy się przede wszystkim nie tworzyć odpadów opakowaniowych. I tutaj, no, to chyba nie jest łatwe dla nas wyobrazić sobie na przykład, że w jednym t-shircie możemy chodzić o jeden sezon dłużej. Ja bym zachęcał do tego, żebyśmy starali się raczej dłużej niż krócej chodzić w ubraniach. Oczywiście to jest sprawa indywidualna. Jeżeli zdecydujemy się na taki styl, to pamiętajmy, że to jest również po prostu z dużą korzyścią dla środowiska, ale również dla naszej kieszeni. Nie wyrzucam. Po co się tam nie nadają? Nie nadają się. Nie mam takich rzeczy, żeby wyrzucić do śmieci. Ale jak już mamy za dużo starych ubrań, to warto wyrzucić je do pojemników rozstawionych na polskich osiedlach przez różne organizacje pomocowe. Może kiedyś kupimy na przykład dywan i rozpoznamy w nim nitki z naszego ulubionego swetra. Z tym tarasem to nie do końca rozumiem, no ale jak pan mówi, że można, to można. O recykling ubrań pytała Paulina Kozion. Czyściwo techniczne też może się pojawić. Brzmi dobrze. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love

różne bardzo ciekawe propozycje przychodzą z odpowiedzią na pytanie, co to takiego było, czego słuchaliśmy, że to samoański cyklon, albo samoańska elektrownia wodna, albo tu była jeszcze jedna taka propozycja, że to taka samoańska maszyna przerabiająca stary sweter na podłogę na tarasie. Tak mi się wydaje, że ten dźwięk to będzie świja brodząca w morzu. Nie wiem, po czym pan rozpoznał, ale może tak być. No zobaczymy, przed dziewiątą się wyjaśni. Trochę tak długa zagadka, ja wiem, ale proszę się nie denerwować. Dzień dobry panu, panie redaktorze. Dzień dobry, co brodzące w morzu? Zwierzę. Ale jakie? Świnie? Świnia, czyli cztero... Świnka morska. Może, nie ma już świnek morskich, proszę. Nie ma już? Nie. Dlaczego? One się teraz nazywają... Szyld zmieniły. Karwia chyba. Muszę sprawdzić, ale tak mi się wydaje. Mam ważne pytanie. Trudno. Filip jest? Nie zaprzeczam, nie potwierdzam. Dobrze. Redaktor Filip już, rozumiem, ćwiczy. Teraz prasa i Krystian Hanka. Dziś dzień dobry na pierwszych stronach gazet. No może nie we wszystkich z największymi literami, ale sprawa zarzutów w sprawie getbacku zdominowała przynajmniej te ekonomiczne tytuły. Co prokurator ma na eks-prezesa idei? Czytamy w Pulsie Biznesu. 38 z zarzutami za getback to dziennik. 18 zatrzymanych menedżerów Idea Banku to Rzeczpospolita. A poza tym, oj, dużo ciekawych rzeczy. Niekoniecznie z pierwszych stron gazet, mówiąc to metaforycznie, ale z pierwszych stron. Dziennik pisze, to dobra informacja dla rodziców. W tym roku we wszystkich placówkach opieki dla dzieci do 3 lat, czyli o żłobkach, będzie 185 tysięcy miejsc. Z aktualnych danych resortu pracy wynika, że w porównaniu z 2016 przybędzie ich 100 tysięcy. Ten rekord udało się osiągnąć dzięki dotacjom z rządowego programu Maluch+, plus którego obecnie budżet to 450 milionów złotych. Rośnie też odsetek dzieci w wieku 1-3 chodzących do żłobka. Jeszcze w 2016 roku wynosił on 13,9%. Na koniec 2019 ma być to prawie 25%. Czytamy. Potem dzieci pójdą do szkoły, a tam takie kwiatki. Smartfon szkodzi czy pomaga? Dyrekcje szkół wydają sprzeczne decyzje. Raz za brak telefonu uczeń dostaje najgorszą ocenę, by za chwilę za jego używanie wylądować na dywaniku u dyrektora. Takie historie opowiadają rodzice. Oto jeden z przykładów. Siódmoklasista nie zrobił zadania na lekcji, bo wymagało ono dostępu do internetu. Nie miał telefonu, bo w szkole obowiązuje zakaz ich używania. Efekt jedynka, pisze dziennik Gazeta Prawna. Więcej takich historii dziś w dzienniku, a przy okazji rozmowa z francuskim ministrem gospodarki o Caracale. Już się nie kłócimy, myślimy o przyszłości. Teraz konkretne projekty dotyczą produkcji baterii do samochodów elektrycznych. Ten wywiad dziś także w dzienniku Gazecie Prawnej. W Rzeczpospolitej oprócz sondażu, jak oceniasz akcję usunięcia pomnika księdza Henryka Jankowskiego w Gdańsku? Tu od razu powiem, 49% Polaków nie popiera tej akcji, 31% popiera. Bardzo ciekawy tekst o tym, że wraz z 16 krajami weszliśmy w sojusz, który może zablokować w Radzie Unii Europejskiej każde ograniczenie wolnej konkurencji forsowane przez Niemcy czy Francję. To jest zasadnicza zmiana układu sił w Unii. Rzeczpospolita uzyskała dostęp do listu 17 przywódców, który we wtorek został przekazany przewodniczącemu Rady Europejskiej. W koalicji obok tradycyjnych sojuszników naszego kraju, Czechów, Słowaków czy krajów bałtyckich, znalazły się państwa do niedawna mocno krytykujące rządy PiS. Holandia, Belgia, Dania, Szwecja, Irlandia i Portugalia, a także Finlandia. Polska od kilku miesięcy zabiegała o konsolidację państw działających na rzecz wspólnego rynku. To nasza reakcja na rosnące ryzyko protekcjonizmu w Unii. Nowa koalicja nie będzie w stanie samodzielnie forsować swoich przepisów, ale będzie mogła zablokować w Radzie Unii Europejskiej wszystkie groźne inicjatywy. No to też efekt tego, co w planach, czyli Brexit, choć jak wiemy i ten wciąż przekładany, albo inaczej wciąż niepewny i na razie przekładany. W Rzeczpospolitej więcej o tym. Nasz dziennik pisze o walce o trzeźwą młodzież. Kościół podejmuje ogromną pracę nad wyrywaniem młodych z sideł alkoholizmu, ale także środków psychoaktywnych. To dziś pierwsza strona. Gazeta Polska pisze, wracając do nagród Gazety Polskiej i Gali, oko tygrysa, dowcip za głowy, czyli wraca do tych wszystkich bałmotów, które padły. Polska jest jak legendarny włoski ogier z Filadelfii, Rocky Balboa, transformacje jak kozackie wesele z ogniem i mieczem. No właśnie, tylko niektóre hasła, które, jak pisze Gazeta Polska, zapamiętamy z poniedziałkowej gali strefy wolnego słowa. Na pierwszej stronie gazety 500+ na pierwsze dziecko, no to już o tym się dość głośno mówi. Dzisiaj także wywiad z minister Elżbietą Rafalską w naszym dzienniku. Pakiet przyjazny rodzinie. Czy świadczenie na każde dziecko zatrzyma emigrację młodych Polaków? Takie pytanie w tym wywiadzie między innymi. Gazeta Wyborcza, poszukiwaniu księdza Sawicza. pisze o posiadłości, do której dotarła, działki w zasadzie, może tak lepiej. Zaklejone nazwisko na domofonie, usunięte dane ze strony internetowej kurii. Tajemnicza transakcja zakupu atrakcyjnej działki nad jeziorem Żarnowieckim. Chodzi, jak ustaliła wyborcza, chodzi o 1,5-hektarową posiadłość w Nadolu na Pomorzu. To atrakcyjna okolica blisko jeziora Żarnowieckiego i plaży w Dębkach. Powierzchnia piętrowego domu wynosi około 120 m2. Wartość nieruchomości szacuje na ponad, na podstawie ogłoszeń z okolicy i przekracza ona 1 000 000 zł. Ksiądz Sawicz ma być właścicielem tego właśnie miejsca. Ksiądz od koperty i dom za 1 000 000. Duży tytuł dziś na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. No tak, jeśli chodzi o posiadłości, majątek, to w druteksie Jaku Carringtonów, taki tytuł dzisiaj znalazłem w Fakcie, czyli dalszy ciąg właściwie sagi, już można powiedzieć, rodzinnej. Perypetii, tak. Perypetii to jest dobre słowo. Tak, tak, tak. No ten biznes rzeczywiście dość często opisywany w prasie. Złe wieści w sprawie Tomasza Komendy. Kto uratuje Komendę, pyta Fakt. Przechodzi on załamanie. Po 18 latach spędzonych w więzieniu za nic nie może odnaleźć się w świecie. Fakt dodaje, rząd, który kreśli wielkie plany dla gospodarki, nie ma planu dla ofiary systemu sprawiedliwości. A w Superekspresie na pierwszej stronie prezes Orlenu i napisane tytuł dużymi literami: kupił dworek, by leczyć dzieci. O co chodzi? Piękny gest prezesa Daniela Obajtka, cierpiącego na syndrom Tourette'a. Sam też walczy z tą właśnie chorobą i teraz ten dworek ma być wyremontowany i tam mają być leczone dzieci na cierpiące na podobne schorzenie. Tak pokrótce, to zaburzenie z pogranicza neurologii i psychiatrii, nazywane także chorobą TIC. Wyjaśnia Super Express. Na sportowych stronach dziś przede wszystkim oczekiwanie na to, co w kadrze skoczków. Remont w toku, pisze Przegląd Sportowy. Rzeczywiście nasi wczoraj nieco lepiej na treningach, ale o dylematach Horngachera z kolei Apoloniusz Steiner, czyli szef polskiego narciarstwa, mówi w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. A jeśli chodzi o tygodniki, to w Gazecie Polskiej pomysły PiSu. PiS nokautuje, taki duży tytuł. 500+, na każde dziecko 13. emerytura, niższe podatki, młodzi nie płacą PIT, przypomina Gazeta Polska i ten tekst jest okładkowy. Polityka pisze o paniach, które na lewo, czyli o politycznych postawach Polek, a Tygodnik Powszechny: gdyby Polska była normalnym krajem. Taki tytuł dziś na okładce. I dodatek, znaczy dopisek: mamy wyniki badań. No, słowo badanie jest tutaj dość symptomatyczne. Krystian Hanka, bardzo dziękuję. Kawia domowa teraz się nazywa, świnka morska. Kawia? Kawia domowa. Zmieniono jej. No, tak wyszło. A my słuchamy sobie tego, co tam na Samoa. No i różne propozycje tego, co to być może. Czy to aby nie jest latarnik zespołu Lombard? Początek piosenki, raczej utworu? No może troszeczkę rzeczywiście. Choć jeśli dobrze pamiętam, to latarnik to raczej Clinch. Dobrze? Pamiętam? Czy tak? Dobrze, chyba pamiętam. 2273? Mnie się wydaje, że to jest morze reklamówek plastikowych. I tak szeleści pięknie z rana. O, pan życiowe podejście, bo rzeczywiście tak się czasem zdarza, ale to nie to. Jeszcze jedna propozycja. Odnośnie zagadki o Samoa, odpowiadam. Samoańczyk w trakcie halnego pod palmą. I ja to sobie wyobrażam. A nie jest to szelest ręczników, już, które mają zaklepać leżaki na plaży? Myśli, że tam parawany właśnie są albo szeleszczone? Nie, zdecydowanie nie. Ale sobie jeszcze troszeczkę porozwiązujemy zagadkę. Za chwilę pojawi się pan Skrzypek, bo już widzę, że tak. W tym domu, mówię ci, pod numerem 7 mieszka taki rezydent, nawet całkiem schudny. W dzień nie wychodzi, niemal wcale jest ukrycia. Za to po nocach jest kablu królem życia, bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego. Wraca nad ranem, obił czoły zdobyczami. Przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Naprzeciw niego, mówię ci, drogi kolego, zamieszkują wiele zwiki pochodzenia meksykańskiego. Kiedyś, gdy wypiłem z nimi butelkę tekili, chciałem, by mi pokazały, by się razem pobawiły i zgodziły się w końcu, lecz pod jednym warunkiem, że nie ruszę się z fotela nawet krok w ich kierunku. Obietnica, gdy nie dotrzymana, zwykle bywa ukarana. Nie szkodliwiony przez nie przeleżałem tam do rana. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił? piszczy na schodach wszystko, co się jej nawinie. I wzywa policję, mówiąc, że to ja czynię. Policja mnie spisuje i tak jest to niedziela. I w kółko, tak cały tydzień zawierdziela. To są tego miasta, te uroki wręcz niezwykłe. To są takie historie, do których przywykłem. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Madryt. To był Kult. Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się panu. Dzień dobry, dzień dobry. Widzę pana. A ja pana słyszę, tak. Ale też się cieszę. To bardzo się cieszę. Przechodzimy do rzeczy? No ja mam złą wiadomość, nie mam żadnego utworu o śwince morskiej. O kawi przecież mówiłem, kawia ma, teraz się nazywa świnka. A to o kawi coś bym znalazł. Tylko jeszcze muszę poszukać. To proszę, szukać, szukać, szukać. Urywki z kalendarza. Była taka piosenka, kawia przyjemnie, nie? Kaw, jak przyjemnie. Tak, kołysa się. No, była taka piosenka. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Ja pana przedstawię, jeśli pan pozwoli. Bardzo dziękuję. Dzień dobry państwu. Dzień dobry 27 lutego w tłustą środę. Jutro tłusty czwartek, czyli dziś tłusta środa. Można jeść pączki, faworki, kto nam zabroni? Dietetyk. A imieniny dziś obchodzą Falibog, Nadbor i Hilary. Wszystkiego najlepszego. Osoby noszące imię Hilary często mają wadę wzroku oraz impulsywnie poszukują zgubionych rzeczy. Już podłogę zaczął zrywać, już policję zaczął wzywać, przez co stają się bohaterami wiersza Juliana Tuwima. Hilary bywa również żoną Billa Clintona i przegrywa w wyścigu o fotel prezydenta z Donaldem Trumpem. Z życia grupy Mozarta. Kilka dni temu w Teatrze Polskim we Wrocławiu zagraliśmy ostatni zamach na Mozarta. Mamy nadzieję, że na specjalne życzenie może nie publiczności, a kwartetu, zamach wyruszy w kilkuletnią trasę pożegnalną. Kiedy 10 lat temu zaczynaliśmy, Zbigniew Zamachowski pisał pracę magisterską, a dziś jest doktorem. Taka kariera naukowa. Zamachowy pianista Roman Hudaszek właśnie otwiera przewód doktorski. Wojciech Malajkat zaczynał grać zamach jako profesor zwyczajny i przez 10 lat nie zdobył kolejnych tytułów naukowych. Ciągle czeka na doktorat honoris causa i Nagrodę Nobla. A my, jak byliśmy magistrami, tak jesteśmy. W piątek przeglądałem sobie Facebooka i patrzę, a tam zdjęcie mojego kolegi waltornisty Tomka w czapce. Stoi w sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego w czapce. Pewnie awaria ogrzewania, pomyślałem. Patrzę na podpis pod zdjęciem. Właśnie obroniłem doktorat. No ludzie, co się dzieje? Może ja też powinienem rozwinąć się naukowo. Tylko z czego tu się doktoryzować? Przegląd dat, świąt i rocznic na skrzypce solo. Temat brzmi nieźle. Zajrzyjmy do środka pracy. 27 lutego przypada Dzień Niedźwiedzia Polarnego. No już widzę minę promotora. Także z doktoratem chyba na razie dam sobie spokój. Dokładnie 205 lat temu w Wiedniu odbyła się premiera 8 Symfonii Beethovena. Co oznacza, że Ludwik napisał 3 symfonie. 5, 9 i 8. Dziękuję. Dziękujemy panu bardzo, bardzo serdecznie. To niezły pomysł, wie pan, z tym przewodem doktorskim. A pan jest tylko magistrem, czy też coś wyżej już pan aspiruje troszkę? Nie, wystarczy. Wystarczy. Na razie wystarczy.